nazwą Tropiki w towarzystwie Agaty i Kuby Knapa. Jeszcze raz korzystamy z katalogu muzycznego Tropików, ale tym razem będzie to remix klasyka. Nie takie już mnie kochały i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. To tak producent Tropiki zinterpretował nagranie Andrzeja Zauchy Nie takie mnie kochały. A w audycji Polski Beat skupiamy się przede wszystkim na polskiej muzyce nowej, czyli i brzmieniach hip-hopowych, i muzyce elektronicznej, i takim popie, który nie boi się łamać tych standardowych założeń. Taką misję, mam wrażenie, postawiła sobie Margaret, zapowiadając swoje nowe wydawnictwo. Bardzo dużo hip-hopu jest w tych singlach, bardzo dużo inspiracji, przede wszystkim muzyką zza oceanu, no i Margaret jakaś taka wydaje się być szczęśliwsza w tej wersji. Najnowszy singiel, czyli Roadster, to utwór, który zagramy teraz i gościnnie tam pojawia się Kizo. Znowu to samo, w te noce, gdy nie śpię. Ludzie się snują bez celu po mieście. Ktoś mnie zaprasza na kreskę, ja nie chcę. Załatwiam sprawy konkretne. Nie boję się wielkich emocji. Palę jak bezę te szlugi i mosty. Nie lukam na koszty na ostatniej prostej. Gazu dodaję, bo zakręt jest ostry. Znowu ktoś podbija, znowu za szybko fotoradar mijam. Będę miała album po kilku milach, ale spoko, stać mnie, bo non stop teram. Ktoś mnie poznaje i obcina. Od mojej historii się nie odcinam. Czasem mam dosyć, protki odpinam, ale myślę, że mam spoko bilans. Dodaję gazu na zakręcie, lecę. W 2 sekundy robię setkę, jak se chcę. Idę po moją roadster wersję Tesla. Staję na chwilę, zwijam pletkę w pętliskę ptasia town. Sekund kładam, ej. Kiedy zmęczony padam, mach jointa mnie na nogi stawia, ej. To miasto nocą jak Gotham, brudna flota. Jutro to skania, tysiące pytań. Co tam, tylko zarabiam i nic do dodania. Ej, ej, ej. Mam już dosyć pania, ostry zakręt, ja nie czuję strachu. Wolność i skala w głowie przewraca się ciągle, choć nie mamy dachu. Znam się na fachu, jednym i drugim. Milion w gotówce i ciało mej niuni. Ten świat serio wygląda tak pięknie, przez co już dawno mnie zgubił. Gazu na zakręcie, lecę. W 2 sekundy robię setkę, jak se chcę. Idę po moją roadster wersję Tesla. Staję na chwilę, zwijam bletkę w pętliskę ptasia town. Dodaję gazu na zakręcie, lecę. W 2 sekundy robię setkę, jak se chcę. Idę po moją roadster wersję Tesla. Staję na chwilę, zwijam bletkę w pętliskę ptasia town. To bardzo taneczna, bardzo taka południowa propozycja od Margaret w popularnym na przestrzeni ostatnich paru lat klimacie muzycznym, gościnnie, tak jak wspomniałam wcześniej, Kizo, czyli raper, który prawdopodobnie w 2020 roku zaliczył najwięcej gościnnych zwrotek. Tak jak wspominałam wcześniej w Polskim Bicie, dzisiaj dużo polskiej muzyki elektronicznej, to po pierwsze, ale po drugie równowaga. Czyli po singlu bardzo popularnym, coś z katalogu muzyki undergroundowej i tym razem będzie to propozycja od bydgoskiego producenta Seraso, który swoją ostatnią płytę wydał nakładem wytwórni Transatlantic. Saraso i TR1, czyli nagranie od bydgoskiego producenta z katalogu wytwórni Transatlantyk, słynącej z balearycznych brzmień, ale jednocześnie utrzymywania regularnej stopy. Taka też jest propozycja od Saraso, pasująca idealnie do tego, co ta oceaniczno-morska wytwórnia nam proponuje. Kolejna propozycja to kolejna próba zinterpretowania klasycznego polskiego utworu w trochę inny sposób, a mówiąc takim językiem ludzkim i adekwatnym do tego, o czym mówię, to po prostu remix. Remix piosenki zespołu Hej, Zazdrość, prawdopodobnie najdłużej znanej przeze mnie piosenki. Tak, taka jest prawda. To piosenka, której się nauczyłam na pamięć jako pierwszej w swoim życiu. We'll be right back. Hej i zazdrość w edicie VI. Tak prawdopodobnie należy przeczytać pseudonim tego internetowego producenta lub producentki. Klimatycznie nie będziemy się jakoś daleko oddalać, dlatego że przed nami utwór od Black Seed pod tytułem The Big Line, ale to, co jest istotniejsze w przypadku tego nagrania, to fakt, że pochodzi ono ze składanki Pierre Amien, składanka dla Białorusi. To jest projekt, który powstał z inicjatywy białoruskiej DJ-ki, która zwróciła się z prośbą o pomoc do przedstawicieli sceny klubowej krajów sąsiadujących, o pomoc oczywiście na rzecz Białorusinów walczących o zmiany systemowe. No i polscy twórcy postanowili przejąć sprawy w swoje ręce i skoordynować to, żeby można było taką płytę wydać i żeby dochód z tej płyty został przeznaczony na pomoc finansową, przede wszystkim dla tych, którzy trafiają do aresztów podczas protestów, dla tych, którym potrzebna jest wszelkiego rodzaju pomoc z zakresu leczenia. Na tej składance możemy usłyszeć 69 utworów i tam się dzieje wszystko, od muzyki elektronicznej, poprzez noise, po muzykę klasyczną. Proszę zapamiętać przede wszystkim tę nazwę, Pierre Amien, Compilation for Belarus, czyli kompilacja dla Białorusi, no i wesprzeć tę inicjatywę. Black Seed to jest utwór, który my dzisiaj w Polskim Bicie prezentujemy. We'll be right back. Cycles, czyli nagranie pochodzące z najnowszej płyty Daniela Schlindy, znanego przede wszystkim jako Daniel Drums, zarówno na scenie DJ-skiej, jak i producenckiej, ale również radiowej. Postać absolutnie ważna dla krakowskiej sceny elektronicznej, ale równie ważna dla polskiej sceny, oczywiście, od hip-hopu po muzykę elektroniczną, aż tutaj. Po inspirację japońskim ambientem, które zresztą swego czasu Daniel Drums grywał na antenie programu trzeciego w audycji Dzika Karta. Płyta, którą wydało You Know Me Records, i to jest płyta, która zasługuje na wszelakie uznanie ze względu na precyzję w kompozycjach, ze względu na potraktowanie w sposób bardzo indywidualny i taki emocjonalny i uczuciowy każdego z dźwięków, które tam się znalazły. To jest po prostu wybranie się w podróż po Japonii, ale w taką podróż, w której przewodnik nic nam nie narzuca. Daniel Schlinda i płyta Komorebi. Tak z polskim akcentem, ale przecież producent polski. Kolejna propozycja pochodzi ze składanki warszawskiego kolektywu Bass. Odpowiada za nią Kuku, a tytuł to LAN Party. to jedno z tych najświeższych i najbardziej nowatorskich podejść do muzyki elektronicznej, nawiązujące do czegoś, co swego czasu nazywano post-clubem, czyli epoką, kiedy jesteśmy już po klubowaniu i po takim regularnym brzmieniu dominującym na scenie klubowej właśnie. Sami twórcy dosyć szybko oburzyli się na takie pojęcie, które według nich nie mówi na dobrą sprawę nic, a wiązało się ono przede wszystkim z pojęciem jakby rozwijającym post-club, czyli z dekonstrukcją dźwięków, czyli rozkładaniem na części pierwsze tego wszystkiego, co w takim regularnym utworze klubowym mogłoby być, no i zmienianie niektórych elementów, dodawanie trzasków, szumów, łamanie całego porządku. I Kuku w tej stylistyce czuje się dobrze i to, co jest najistotniejsze, to fakt, że słychać pomysł na owy utwór, bo myślę, że w tego typu muzyce, gdzie nie ma żadnych praw, to dosyć łatwo też oszukać słuchacza. Natomiast ja Kuku wierzę i czekam na jego dalsze nagrania. Tutaj już będzie trochę bardziej przewidywalnie, czy trochę bardziej regularnie. A mówiąc tutaj, mam na myśli następny utwór, czyli nagranie od katowickiego duetu Penera. Penera i Sport Zitze z ich pierwszej epki. Wiem, że ten duet pracuje nad kolejnymi nagraniami i stara się łączyć swoją pracę menadżerską, organizatorską z produkowaniem muzyki. Zresztą wielu twórców w naszym kraju działa w bardzo podobny sposób. Private Press to jest kolejna propozycja. To jest duet tworzący muzykę techno przede wszystkim i cieszący się już całkiem dużą popularnością poza granicami naszego kraju. Paperclip, czyli utwór od duetu Private Press. To prawie wszystko w dzisiejszej audycji Polski Beat. Ewa Redel i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Pożegnamy się dubowym duchem, czyli utworem z płyty duetu Sarmacja, pod tytułem Duch właśnie. Dobrej nocy, do usłyszenia. Mm-hmm.